zapłukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prace wznowił rządowy zespół kryzysowy. Za chwilę relacja naszego reportera. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w Polsce zostaną złagodzone niektóre przepisy dotyczące walki z epidemią. Z kolei Brytyjczycy spodziewają się przedłużenia społecznej kwarantanny do maja. W Warszawie zebrał się pierwszy po świętach rządowy sztab kryzysowy. Premier, ministrowie i przedstawiciele służb w czasie wideokonferencji omawiają strategię walki z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, jakie dokładnie tematy są dziś omawiane? To przede wszystkim analiza najnowszych danych i ocena tego, jak epidemia rozwijała się w okresie świąt. Ministrowie mają też rozmawiać o możliwym złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Proces stopniowego odmrażania gospodarki mógłby się rozpocząć najwcześniej w niedzielę. Przedstawiciele rządu mówili, że na najbliższy czas brane są pod uwagę dwie zmiany. W limicie klientów w sklepach oraz w zasadach poruszania się, na przykład na terenie lasów. Karol Surówka, dziękujemy. Złagodzenia części przepisów spowodowanych epidemią możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu, powiedział w Telewizji Polskiej wicepremier Jacek Sasin. Decyzje zostaną podjęte na podstawie rekomendacji ministra zdrowia. Mają zapaść w tym tygodniu. Chcemy i musimy powoli wracać do normalnej działalności. Nie da się w nieskończoność zamrażać państwa, zamrażać gospodarki, ale ważne jest, żebyśmy ten powrót do w miarę normalnego funkcjonowania w wielu obszarach życia obudowali rzeczywiście takimi bezpiecznymi zachowaniami, jednak zachowywaniem bezpiecznej odległości i właśnie tym zasłanianiem twarzy. Od czwartku będziemy mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli przebywamy poza domem. O wsparcie domów pomocy społecznej zaapelował do samorządów rzecznik rządu. Piotr Müller mówił w trzecim programie Polskiego Radia, że obecne tym placówkom pomagają wojewodowie. Wojewodowie przekierowali środki ochrony fizycznej, ochrony medycznej do tych placówek, w których były problemy, tak aby zabezpieczyć te osoby, a jednocześnie też apelujemy o to, aby samorządy, które jeżeli mają pod swoją opieką te domy pomocy społecznej, również włączyły się w tą pomoc. Rzecznik rządu potwierdził, że środki ochronne i sprzęt, które przeleciały dziś na pokładzie samolotu AN-225, trafią m.in. do domów pomocy społecznej. Ochronne przyłbice schodzą z drukarek 3D Politechniki Koszalińskiej. Powstało ich 1500. Zamówień jest bardzo dużo. Kto może, pomaga w zakupie materiału. Powstał łańcuch wsparcia, powiedział profesor Tomasz Królikowski. Duża pomoc radnych gminy wiejskiej Kołobrzeg, bo złożyli się, kupili materiały do druku, także firma z Kołobrzegu. Kupujemy też za swoje pieniądze, parlament studentów swoje pieniądze przeznaczył. Te, co miały iść na juwenalia, 10 tysięcy złotych przeznaczyli też na pomoc przy zakupie materiałowego druku. Także wszyscy się włączają, społeczeństwo widzi, że my pomagamy i też chcą nam pomóc. Sprzęt ochronny trafił m.in. do szpitali w Koszalinie, Kołobrzegu i Sławnie. Brytyjczycy spodziewają się przedłużenia społecznej kwarantanny przynajmniej do maja. Dziś naukowcy mają wspólnie ocenić sytuację i przekazać rządowi rekomendacje dotyczące ewentualnego poluzowania ograniczeń, ale politycy i eksperci mówią, że to tylko formalność. Zamknięte sklepy, kina i restauracje, opustoszałe parki. W wagonach metra często ani żywej duszy. Brytania w bezruchu i szybko się to nie zmieni. Wprawdzie doradcy naukowi rządu, tak jak wymaga tego od nich prawo, zbierają się dziś, by przeanalizować dane, ale już teraz zarówno oni, jak i politycy mówią, w tym miesiącu środki kwarantanny pozostaną bez zmian. Jeżeli rozluźnimy je teraz, wirus to wykorzysta, zacznie się rozprzestrzeniać szybciej, zabije więcej ludzi. Wylicza Dominic Raab, szef dyplomacji, zastępujący obecnie premiera Johnsona. Według badań społecznych poparcie mieszkańców wysp dla pozostania w domu jest wyższe niż na przykład w USA czy w Niemczech. Tu jednak zastrzeżenie, bo wielu ekspertów ostrzega, że z czasem poparcie dla tak daleko posuniętych środków zacznie się osłabiać, a coraz bardziej widoczne staną się negatywne efekty gospodarcze, społeczne, ale też zdrowotne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz ze śniegiem, a lokalnie śnieg i krupa śnieżna. Opadów trzeba się spodziewać głównie na południu i północnym wschodzie Polski. Na termometrach w Gdańsku i Białymstoku 7 stopni, w Krakowie i Katowicach 8, w Warszawie i Szczecinie 9, a we Wrocławiu i Opolu 10. Chwilami silniejszy wiatr. W porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 65, a w górach do 70. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Przyznaję, tak, to ze ścieżki dźwiękowej mojego życia Radiohead, No Surprises, płyty OK Computer. Dzień bez Radiohead to dzień stracony, zawsze to powtarzam. A teraz wróćmy na moment do Państwa maili w sprawie książek. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypominam adres. Pan Bartosz napisał o swojej półce z książkami naukowymi, do których teraz wraca. What if, a co gdyby? Naukowe odpowiedzi na absurdalne i hipotetyczne pytania Randalla Munroe. Pamiętam, mówiliśmy o tej książce w Trójce. Znakomita i rzeczywiście rzeczywiście niektóre z tych pytań są absurdalne, a początek tej książki wziął się z bloga autora, czyli Randalla Munro. I druga książka proponowana przez pana Bartosza to Naukowa Lista Przebojów Simona Flynna, a ja jeszcze do tej naukowej listy dołożyłabym Kwantechizm polskiego znakomitego fizyka, ale także reżysera, fotografa i człowieka wielu talentów Andrzeja Dragana. Świetna książka napisana z fantastycznym poczuciem humoru, ale także odsłaniająca przed nami trochę mechanizmy fizyki kwantowej. No ale pan Bartosz, do którego listu teraz się odwołuję, ma też kolejną książkę na tej półce. To już nie jest pozycja naukowa, ale historyczna, bo to 33 razy trójka Wiesława Weissa. To rzeczywiście potężna książka. Na jakiś tydzień powinna panu, panie Bartoszu, wystarczyć. Ale również serdecznie polecam i bardzo mi miło, że do tej książki pan wraca. Teraz, która to godzina? 15 minut po 13. Zanim spotkamy się z panią Elizą i z panem Sługiem, to jeszcze The Dumplings przed nami. Po walcu lub po chmurze, taką mam. Ach, niemniej jednej i The Dumplings. 20 minut po 13, pora najwyższa na spotkanie z ulubioną parą polskiej rozrywki, ale uwaga, najpierw będą spoilery. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. U pana Sułka są już wakacje. Niestety plaga much psuje przyjemność przebywania na świeżym powietrzu. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 181. No, panie Lizo, mamy wakacje! Dopiero teraz pan to zauważył, panie Sułku, kochany? Pod koniec lipca? Już od dawna mamy wakacje. Czas wypoczynku i rekreacji. Nie zauważył pan, że słoneczko na niebie mamy wysoko? Że ptaki śpiewają, że kwiaty na łące kwitną jak oszalałe, że wycieczki w Czasowiczów wprost całymi, można powiedzieć, tabunami przeciągają przez nasz las, że przybyło mi rozmaitych świeżych śmieci i napisów na drzewach. Nie zauważył pan tego wszystkiego, tych wszystkich objawów wakacyjnych? No, to trzeba się będzie w każdym razie wybyczyć. Ej, lato. No pewnie. I trzeba będzie jakoś ten wypoczynek zorganizować. Chciałbym, żeby w tym roku było to niezapomniane wakacje takie, żeby o nich potem jeszcze długo pamiętać i wspominać je zimą. A bardzo słusznie. Stanowczo popieram. Ja też to popieram. Człowiek cały rok haruje jak hipopotam. Nie doje, nie dośpi słowo honoru, cholera jasna. No człowiek tak, ale nie pan. Pan akurat co jak co, ale i dośpi, i doje. A z tym harowaniem też chyba pan przesadził. Wakacje jednak należą się każdemu bez względu na wiek i płeć, a więc i panu. Ech, lato, czas komarów, much i robaków. Lubię się od nich opędzać. Mógłby pan i mnie czasem opędzić. O, uderzył mnie pan w twarz, panie Sułku jedyny. O, i znowu komar? Nie, mucha, ale nie trafiłem. Częściej, cholera jasna, nie trafiam, niż trafiam. Muchy są w tym roku wyjątkowo cwane, a z kolei komary są w tym roku wyjątkowo zwinne. W zeszłym roku o wiele łatwiej się je po prostu zabijało. To prawda, w zeszłym roku nie byłam tak przez pana bita. Wystarczyło raz patnąć i już. A może to pan, panie Sułku, jedyny ma w tym roku słabszy refleks, co? Może się pan starzeje, co? Nie, dmuchy są szybsze. A ja poobijana. Przecież ja mam siniak na siniaku i to wszędzie. No bo wszędzie po pani łażą. No, bo wydaje mi się poza tym, że nie potrzeba aż takiej siły, żeby zabić muchę. A pan uderza bardzo mocno, o wiele za mocno. To i lepiej uderzyć raz, a dobrze, niż trzy razy, a źle. Takie uderzenie powaliłoby słonia. Nie, no do słonia nie, ale konia tak. A ponieważ niektóre muchy są właśnie końskie, to by się akurat zgadzało. Cholera jasna, znowu uciekła. Szkoda. Prędzej czy później się ją zabije. To już lepiej prędzej. Wyjechałoby się gdzieś, na przykład, nad morze. Nigdy nie byłem nad morzem. Była pani? Byłam. Bezpośrednio po wojnie w Juracie. Bardzo wytworne uzdrowisko. Niezapomniana plaża, urocze kawiarenki, szykowne towarzystwo. Po wojnie? Po wojnie, oczywiście, że tak. Tam po wojnie jest tak samo jak przed wojną, tylko chyba drożej. Duże jest to całe morze? Wystarczająco. No w każdym razie drugiego brzegu nie widać. Nie ma pan pojęcia, jak to przyjemnie kołysać się wśród fal. A żygać się nie żyga? Nie zauważyłam. To ja bym żygał. Od samego mówienia już mnie rzuca. W, w, właśnie widzę. Oj, pomówmy o czymś mniej kołyszącym. Może o górach. Była pani w górach? Bo ja nie, nigdy. Byłam, byłam. Bezpośrednio po śmierci Stalina. Rodzice zabrali mnie do Suchej Beskidzkiej. Och, piękne krajobrazy. Zastanawiająca przyroda, łagodne szczyty, spowite w poranną mgłę, rozległe doliny. Znowu coś jakby buja. Coś jakby mi znowu niedobrze. Ojej, bardzo pan wrażliwy, panie Sułku, kochany. Cio. Równiny też tak na pana wpływają? Nie wiem. No, na przykład rozległa, płaska i łagodna równina mazowiecka. Urokliwe rzeczułki ze sterczącymi nad nimi wierzbami, łany pól, połacie kwiecistych łąk. Oj, przepraszam, zrobił się pan blady. Co? Sama pani widzi, wszystko mi szkodzi. Ojej. Tylko ten nasz las mi nie szkodzi. Tutaj nigdy mi się nie chce wymiotować. No bo po prostu pan się przyzwyczaił. Po prostu nie ruszamy się stąd od 20 paru lat. No i pan, panie Sułku, jedyny przywykł. Szkoda. Szkoda, że tak mi się robi nad morzem, bo pojechałby człowiek do Międzyzdrojów. Tam przyjeżdżają artyści, można dostać autograf. Za lindę w naszej szkole dają łyk piwa i kapsel. A za Szapołowską pół umytego lizaka. Niewiele. No to jak dla kogo? No ale nie pojadę, bo jak mam pojechać i przesiedzieć całe wakacje w klozecie, to szkoda forsy. Zwłaszcza takiej forsy, której nie ma. A więc jak co roku zostajemy tu, w naszym kochanym Lasku Wolskim. Ojej, komar? Nie. Osa, dlatego tak mocno. I pięścią, prawda? Tak. Oj, bardzo panu dziękuję. Chyba będę miała guza, prawda? Musi pani tym. Chce pan mnie zabić tym nożem? Nie, chcę go przyłożyć, żeby nie miała pani guza. Ojej, wystraszyłam się, jaka ja jestem głupia. Tak, tak. Myślałam, że pan zaprzeczy. Nie zaprzeczę. Nie ma najmniejszego sensu zaprzeczać i upierać się jakością, jeżeli ktoś ma rację. Ja w ogóle nie lubię zaprzeczać. Różnie z tym akurat bywa. Czyli wakacje spędzamy tutaj, prawda? Tutaj, to nie zaprzeczam. Zróbmy sobie piknik na podwórku. O, świetna myśl. Zabierzemy koc i koszyk z jedzeniem. No, z jajkami na twardo. No. Trzeba będzie ich dużo ugotować. To 6 na śniadanie. To 12 na obiadek i 8 na kolację, żeby się nie przejadać przed snem. Razem równo 26 jajek na twardo, czyli 2 mędle minus 4. Albo kopa minus 24. Słowo honoru. Zdumiewające, jak pan to szybko obliczył. Niesamowite. To co jest takie niesamowite? Cholera jasna, psia krew. No przecież pan w ogóle nie umie liczyć. Do 10 pan nie zliczy, panie Sułku. Jedyny na papierze oczywiście, w zeszycie. A jeżeli w grę wchodzą jajka, z najwyższą łatwością porusza się pan w zakresie kopy. Umie pan błyskawicznie dodać, odjąć, podzielić i pomnożyć. I to o każdej porze dnia czy nocy. Nawet obudzony ze snu doda pan mędel do mędla. Odejmie 6 i podzieli przez 4. Da, 6. 6 jajek to będzie. O, sam pan widzi. A jak spytać pana, ile to ogólnie będzie 3 razy 8? 17. No, sam pan widzi. To, widzę, to nie zaprzeczam. I coś do picia. Trzeba też skombinować. Może wodę z sokiem. No to nie trzeba aż sokiem. Może być sama woda z cukrem. Weźmiemy chleba, wody i jajek. Położę się na kocyku i pośpię na świeżym powietrzu. W samych slipkach? No, ale skarpetek nie zdejmę. No, musi pan koniecznie coś założyć na głowę, żeby pana słońce nie spaliło. To gazetą się przykryję, ekspresem. Albo chwilą dla ciebie. To nawet ładnie brzmi. Niech pani gotuje te jajka, zamiast się wymądrzać. Jakie jajka? 26, no. Na piknik. A czy my mieliśmy kiedykolwiek w domu 26 jajek naraz? Po prostu puścił pan wodze wyobraźni i tyle. Owszem, mamy jajka. 3. Tylko? A co pan myślał? Niby skąd mamy na to brać? Z renty? Pomyślałem, że z renty właśnie. 3? 3. No dobrze, to trudno. A dla pani? Zawsze pan tak pyta w podobnych okolicznościach. A pani zawsze odpowiada. Ja nie muszę. Ja nie muszę, panie Sułku, jedyny. Cicho, nie musi pani? Nie muszę. Nie musi pan w kółko pytać. No dobrze. Jajeczka, woda, cukier, gazetka, kocyk. Ojej, tyle w nim dziur. Kiedyś był taki ładny, kraciasty. A teraz jest chyba pasiasty. Nawet wolę. Idziemy? Już. Śpieszy mi się, pani Elizo, na te wakacje. Jestem tak zmordowany, że już bym chciał zacząć odpoczywać. Im wcześniej zaczniemy odpoczywać, tym bardziej sobie odpoczniemy. Chciałbym też dobrze zapamiętać te wakacje. Ilość jajek w sztukach, ilość wody i cukru, chlebek, gazetkę i kocyk. A może trzeba to wszystko zapisać, żeby nie zapomnieć, żeby to do cholery jasnej psia krew było jednak, były no, niezapomniane wakacje, co? Ja zapamiętam. Niech pan będzie spokojny. No i poszedł. I jak ja to wszystko zaniosę? Najwyżej obrócę parę razy. Już lepiej niech on odpoczywa. O, odpoczywa pan, panie Sułku? Odpoczywam. To słowo honoru i zapamiętuję. Gajowy Marucha natomiast postanowił w bieżącym roku wykorzystać należny mu urlop wypoczynkowy za 7 lat z góry i wyjechać do krakowskiej Jury. Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro. Jacek Janczarski, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski, pani Eliza i pan Sułek. I przy okazji szybka powtórka z zakresu kopy. A teraz sięgamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country thoughts, for anger. That's Peaceful Afternoon to oczywiście Rufus Wainwright, który tym utworem zapowiada swoją nową płytę. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z Trójką. Przyłączamy się oczywiście do tego zaproszenia, a teraz pora na kolejną podróż razem z piosenką. Ta podróż, oprócz tego, że będzie śpiewana nie po angielsku ani po polsku, to jeszcze dodatkowo zaprowadzi nas ścieżką serialową do Berlina przełomu lat 20-30. Dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Deine Wahl und wirfst uns Geschenk Glück. sun. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du triffst nun deine Wahl und wirst uns zwischen Glück und Qual. Doch kann ich dir verzeihen. Du bist dem Tod so nah, doch dein Blick so klar. Tu Asze Cusztaub, to Severija Januszałskajte, litewska aktorka w piosence z serialu Babylon Berlin. 17 minut pozostało do 14, tu Trójka. Za dwie minuty spotkamy się z bandą Michałka. When you wide awake, say it for goodness sake, it's gonna be great day. While you standing there, get up and grab a chair, it's gonna be a great day. And it won't be long. Oh no, it won't be long. It won't be long. No, no, it won't be long. Won't be long. O wspaniałym dniu zaśpiewał Paul McCartney, a przed nami ostatni już z wybranych przez Baszkę Marcinik rozdziałów powieści dla nieco starszych dzieci. Trójka i znak Emoticon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Michałek zostaje artystą. Należę do skromnych ludzi. Nie lubię być wychwalany, szczególnie przez nauczycieli, którzy mają zwyczaj komentować między sobą najmniejszy nawet sukces swoich uczniów. Miałem w tym zakresie doświadczenie, bo gdy posprzątałem kiedyś szatnię, wyręczając panią Jadzie, to przez pół roku wszystkie nauczycielki na mój widok miały łzy w oczach. A ja się tylko założyłem, że zrobię to w ciągu dużej przerwy i wyzbieram papierki jak odkurzacz. I wygrałem od Jerzyka wielką tabliczkę czekolady z orzechami. Jerzyk cierpiał, bo dał się namówić, a nie lubił inwestować w rzeczy tak niepewne jak zakłady z przyjaciółmi. Prawdę mówiąc, w ogóle nie lubił inwestować. Ja też cierpiałem, bo jak się przyznałem, że to był zakład, to i tak nikt mi nie uwierzył. Panie szatniarki nadal się wzruszały, a nasza wychowawczyni pogłaskała mnie po głowie i powiedziała: to ładnie, Michałku, że umniejszasz swoje zasługi. Bardzo ładnie. Wiadomo, nie należy się wychylać i w żadnym wypadku nie wolno ujawniać dobrych uczynków ani talentów. Dlatego, gdy mi coś przyszło do głowy, nie dzieliłem się tym z dorosłymi. Pewnego dnia postanowiłem namalować obraz i zwierzyłem się z tego pomysłu bandzie. Wiesz, Michał, mój tata powtarza, że każdy człowiek powinien namalować jeden obraz w życiu, bo inaczej się nie liczy. Oznajmił Rysio. Ale co się nie liczy? Zainteresował się Krystian. Życie się nie liczy, powiedział Chłopcio. Bo co to za życie, gdy nie jest się artystą? A ja słyszałem, że jeśli człowiek nie przejmował się w młodości losem innych, to nie ma serca i w ogóle jest do bani, dodał Krystian. Chyba chodziło mu o wrażliwość społeczną, a o niej bardzo dużo wiedziałem, gdyż mama wytłumaczyła mi, że dzielenie się kanapką z kolegą, który nie ma swojej, jest oznaką wrażliwości społecznej i może kiedyś ten kolega podzieli się ze mną. Tak się tym przejąłem, że przez cały rok pytałem w klasie, czy ktoś nie jest głodny, aż nakrzyczał na mnie Filip, że to już się staje nudne i żebym przestał. Ale mieliśmy rozmawiać o obrazie Michała, przypomniała Marysia. Co chcesz namalować? Martwą naturę, oznajmiłem z dumą. Ja tam bym wolał żywą, bo po co komu coś martwego? Rzucił Jerzyk, który nie mógł mi wybaczyć tej czekolady. I gdy tylko nadarzała się okazja, starał się mieć zdanie inne niż ja, by mi udowodnić, że się mylę. Martwa natura nie oznacza martwej, oznacza, że malujesz kompozycję z przedmiotów, wytłumaczyłem mojemu kumplowi. Nie bądź taki mądry, przecież wiem. Obraził się Jerzyk. Chcę namalować przejście przez pasy, a na nim wielki czajnik z wodą. Co to za pomysł? Zdziwił się Krystian. O co ci chodzi? Absurdalne, krzyknął drzewko. Może jeszcze w kwiatki? Teraz to już naprawdę się zdenerwowałem. Moi przyjaciele nie rozumieli, czym jest sztuka. Nie ma co gadać. Sami zobaczycie, oznajmiłem ponurym głosem. I zamykam dyskusję, bo sztuki nie należy tłumaczyć. Album o sztuce współczesnej, moja obowiązkowa lektura w ciągu ostatnich dni, leżał na biurku, czekając na ponowne przejrzenie. Musiałem go przykryć zeszytem A4, bo babcia, gdy zobaczyła okładkę, prawie dostała ataku serca. I zacząłem od rozmowy z panem Wiesiem, dozorcą, który posiadał bezcenny klucz na strych. Julka obiecała, że zaniesie tam ze mną sztalugę i udzieli mi kilku porad. Trochę się zdziwiła, że chcę malować z wyobraźni, ale rozumiała, że trudno stać na samym środku placu Wilsona i malować pasy. Już wyobrażałem sobie tych przechodniów i setki pytań. Zrobiłem dokumentację fotograficzną i byłem gotowy do pracy twórczej. Wyruszyłem na spotkanie ze sztuką, uzbrojony w farby, pędzle, podobrazie, szmaty, słoiki i natchnienie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co wydarzyło się dalej, przeczytajcie książkę Ewy Karwan-Jastrzębskiej pod tytułem Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Być może Państwo zauważyli, że w tym odcinku Marie znowu zamieniły się rolami, a jutro jeszcze jedno spotkanie z bandą, Michałkiem oraz z niepowtarzalnym żeńskim duetem, który powstał przed laty w Trójce. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Party w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki.